4K teraz za jedyne 3790, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 9 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier liczy na zawarcie porozumienia z Czechami w sprawie kopalni Turów. 10 czerwca mija termin na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. W ostatnim teście przed piłkarskimi mistrzostwami Europy Polska zremisowała z Islandią 2-2. Premier Mateusz Morawiecki liczy na zawarcie porozumienia z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Czeski rząd zapowiedział, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wymierzenie Polsce kar w związku z niewykonaniem decyzji dotyczącej kopalni. Szef rządu zapowiedział podjęcie negocjacji z Czechami. Dobrze się stało, że rząd czeski przyjął instrukcję negocjacyjną. My po naszej stronie też w ciągu najbliższego 1-2 dni przyjmiemy naszą instrukcję negocjacyjną w ramach Rady Ministrów i poproszę, żeby pan minister, który będzie szefem zespołu negocjacyjnego po naszej stronie, udał się do Republiki Czeskiej na długie albo może krótsze rozmowy, które mam nadzieję doprowadzą do pojednania tych stanowisk i do wycofania tej skargi, którą Republika Czeska złożyła. Myślę, że ta sytuacja znajdzie swój pozytywny finał w porozumieniu czy umowie międzyrządowej, zaznaczył szef rządu. 10 czerwca mija termin na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. Wnioski złożone w czerwcu mogą obejmować jednomiesięczny okres dofinansowania, tłumaczy wicedyrektor do spraw organizacji i funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Aneta Wieprzowska. O dofinansowanie mogą wystąpić podmioty m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i kościelne osoby prawne, które niezależnie od branży w wyniku pandemii zanotowały wymagany ustawą spadek obrotów. Wsparcie przysługuje na pracowników objętych oraz nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Pracy. W ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Europy Polska zremisowała w Poznaniu z Islandią. To spotkanie obserwował Adam Malecki. Remis 2-2 i gole Piotra Zielińskiego i Karola Świderskiego. To na pożegnanie polskich kibiców przed Mistrzostwami Europy. Selekcjoner Paulo Sousa wciąż mocno eksperymentuje i szuka rozwiązań z myślą o pierwszym meczu na Euro ze Słowacją. A jakie pozytywy zauważył były napastnik reprezentacji Andrzej Juskowiak? Forma Roberta Lewandowskiego, to, że potrafiliśmy zremisować. Bo był już taki moment, że troszeczkę to nie wychodziło. A jednak nam to się udało. Ja myślę, że to jest tak pod względem mentalnym, to jest ważne, że był trudny mecz, niełatwy przeciwnik, niekorzystny wynik, a potrafiliśmy jeszcze tak zremisować, że taka nutka pozytywu właśnie po tym całym spotkaniu. W ostatnich dwóch meczach przed Euro remisujemy 1-1 z Rosją i 2-2 z Islandią. Teraz czas na emocje w Mistrzostwach Europy. W poniedziałek mecz ze Słowacją. Poznań, Adam Malecki. Relacje z najważniejszych spotkań na Euro, komentarze i rozmowy na antenach Polskiego Radia oraz w specjalnym serwisie internetowym na polskieradio24.pl. Kilkadziesiąt osób protestowało w pobliżu litewsko-białoruskiego przejścia granicznego w Miednikach na Litwie. Grupa białoruskich opozycjonistów już kilka dni temu rozbiła tam namioty. W ten sposób chcą zademonstrować swoje stanowisko wobec wydarzeń na Białorusi. Próbowali zablokować drogę prowadzącą do przejścia granicznego. Uczestnicy protestu podkreślają, że domagają się m.in. stanowczych działań Unii Europejskiej wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Żądają też natychmiastowego otwarcia białoruskiej granicy. Jak tłumaczą, chcą, aby mieszkańcy Białorusi mogli swobodnie wyjeżdżać, aby zobaczyć, jak się żyje w zachodnich krajach. Uczestnicy protestu mieli ze sobą nieuznawane przez Mińsk biało-czerwono-białe flagi, a także plakaty z hasłami po białorusku i angielsku skierowanymi przeciwko Łukaszence. Opozycjoniści planowali zablokować drogę prowadzącą na Białoruś, ale nie zgodziły się na to litewskie służby. Jeden z protestujących zwrócił uwagę na różnice w podejściu władz po obu stronach granicy wobec tego typu zgromadzeń. Tutaj możemy rozmawiać z policją i szukać kompromisu. Tam funkcjonariusze stosują represje wobec ludzi. Litewscy policjanci ostatecznie zgodzili się na to, że protestujący mogą na chwilę wejść na jezdnię. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień na wschodzie i południu pochmurno, może spaść deszcz, a lokalnie wystąpią burze. Od 22 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie przez 25 w centrum do 26 w Wielkopolsce na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Po północy słuchają Państwo Radiowej Trójki, jak zwykle we wtorkowy późny wieczór, osobliwości muzyczne, grupa dość niesfornych melomanów, która zaprasza na kolejne spotkanie. I od razu przypomnę stałym słuchaczom, a powiem również tym, którzy znaleźli się w naszym gronie przypadkowo, że mamy tradycyjny zwyczaj komunikowania się i wymiany myśli podczas audycji. Czynimy to dzięki adresowi internetowemu wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można z nami postać na trójkowym peronie. Osobliwości muzyczne na Facebooku. Tam się zbieramy i już jest nas całkiem sporo. A jeśli chodzi o pocztę, to przywitał nas pan Aleks z Galicji, z Jaworzna. Po miesięcznej nieobecności w kręgu osobliwości serdecznie wita swojaków od morza aż po Kraków. I dalej w tym stylu jeszcze parę wersów. A w Mielcu tradycyjnie pan Stefan pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią Halinę Leszczyńską, która realizuje program, pana producenta, czyli naszego Margana, osobliwych oraz koty i psy słuchające osobliwości. Tych, co używają nóg do kopania, tradycyjnie nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że audycja poprzednia muzycznie i literacko była bardzo podobająca się. Tuszę, że i dziś nie zabraknie muzycznych niespodzianek. Może wziąć coś od doktora Wilczura, bo mu wszak godzinę amputowali. Liczę też na kontynuację zajmującej historii. Sam zaś nurzam się w Niebiańskie osiedle, najnowszą powieść Ryszarda Ćwierleja, poza cyklami. Niby współczesna, ale resentymenty z PRL-u są obecne. Pozdrawiam, Stefan, czerwcowy Mielec. I po tych pozdrowieniach pograjmy, a potem już naprawdę na serio zaczniemy. Żebyśmy przeszli do naszej lektury, gdyby nie pani Joanna z Opola, która pisze, że 9 czerwca w moim oldschoolowym kalendarzu to Dzień Przyjaciela, więc mamy pozdrowienia z Opola od pani Joanny, ale dalej pisze, że czwartek to Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Ponieważ jak słyszę rower, to mam natychmiast skojarzenie redaktor Grabek, namiętny rowerzysta. Zastanawiam się, czy przypadnie w czwartek ma audycję i ciekaw jestem tego widoku, ale może nie świętuję. Natomiast jeśli chodzi o lekturę naszą, to przypomnę, że od jakiegoś czasu opowiadamy jedną, ale za to długą historię, która rozpoczęła się w Bańkowej Woli. Przypomnę, że stał tam dom w czystym polu i że w tym domu straszyło, o czym nie wiedzieli na samym początku, on, który zabłąkał się tam podczas polowania na dzika, i ona, która przemierzała okolice w towarzystwie pijanego woźnicy, konie poniosły, woźnica spadł, ona zaś została uwieziona w nieznane, a potem błąkała się długo po lesie, aż w końcu przed wieczorem zobaczyła światełko w oknie owej starej chaty, weszła, no i tak nasza historia się zaczęła. Okazało się, że owe duchy w chałupie naprawdę dały się we znaki naszym bohaterom. Nie dość, że ich nieźle nastraszyły, to zbliżyły ich ku sobie do tego stopnia, że po tej zupełnie niespodziewanej nocy spędzonej razem, jakiś czas później na świat przyszła dziecina. No i kolejny rozdział. Streszczam Państwu pokrótce to, co działo się do tej pory, ale jeżeli ktoś chciałby zasięgnąć bliższych informacji i poznać historię dogłębnie, odsyłam takiego słuchacza do podcastów, do naszych nagranych audycji, bo można wrócić do tego i się zapoznać, ale ci z Państwa, którzy dzisiaj słuchają przypadkiem, pewnie nie będą mieli czasu teraz na takie zabiegi, a zatem dziecina pojawiła się u kowala we wsi Królówki, w rodzinie Gniewoszów. On był kowalem, ona kowalicha, czy kowalowa, prowadziła dom, nie mieli dzieci, ale gdy na progu pojawiło się niemowlę, uznali to za dar od Boga i wychowali dzieci jak swoje. Przy czym Janek, bo tak dali mu na imię, niespecjalnie garnął się do kowalstwa, pomagał ojcu w kuźni, z tym, że jak się okazało, miał zupełnie inny talent, był medium i dzięki temu przenosił telepatycznie, chyba tak to można określić, różne przedmioty. No i po kuźni hulał i madła i inne ciężkie przedmioty, aż sława o jego wyczynach dotarła do Warszawy i u kowala pojawił się doktor Będziński, który prowadził w Warszawie słynny zakład, klinikę, która nie dość, że leczyła chorych, to również i badała tego rodzaju mediumiczne zdolności różnych ludzi. No i Janek powędrował z nim do stolicy. Tu okazało się, że ma również i inne mediumiczne zdolności. No ale o tym za chwilę powiemy. Jeszcze patrzę na zegar. Między jedną a drugą piosenką będziemy streszczali to, co się wydarzyło, a później myśl naszą skierujemy ku wydarzeniom nowym. Ale teraz Lot. Бережет все отец. A my dalej streszczamy to, co działo się w poprzednich osobliwościach, czyli mówiliśmy już o tym, że nasz bohater Janek Gniewosz przybył do stolicy i tu dał poznać się jako niebywałe medium, z tym, że już nie ciskał po izbach żadnymi kowadłami czy podkowami, a wysnuwał z siebie ektoplazmę i formował z niej różne postaci. Wkrótce jednak okazało się, że na większości z seansów pojawiały się trzy z nich w różnych konfiguracjach, ale najczęściej razem, i był to mężczyzna, który wpatrywał się w coś leżącego pod jego nogami, i dwie młode niewiasty, blondynka i brunetka, które nie darzyły się sympatią, eufemizm. Patrzyły na siebie całkiem wrogo i widać było, że coś się święci. Gdy w końcu eksperymentatorzy spytali owe postacie o przesłanie, jakie mają dla żywych, te za pomocą pisma, nie pamiętam jak to pismo się nazywa, ale za pomocą jednej ze sztuczek spirytystycznych powiadomiły ich, gdzie należy szukać. Podały długość i szerokość geograficzną, no i wyprawa, która składała się z Gniewosza i naukowców, dotarła na miejsce i była to Bańkowa Wola. Cała ekskursja doprowadziła ich oczywiście do chałupy, w której noc spędzili kobieta i mężczyzna z pierwszego rozdziału. No i po krótkich oględzinach, gdy zaczęto kopać w miejscach, w których wizje się odbywały, odnaleziono kości. Okazało się, że zbrodnia, którą odgrywały owe widma, dokonała się naprawdę. A więcej już nie będziemy opowiadali. Zaznaczę tylko, że przed samym wyjazdem z Bańkowej Woli Janek Gniewosz znalazł w kącie izby chusteczkę koronkową z inicjałami W.O. Patrzył długo zamyślony na ten pyłem lat zakurzony płatek batystu i nagle w przypływie dziwnego wzruszenia przycisnął go do ust, potem schował jak relikwie na piersi. I tu postawiliśmy kropkę, odsyłając Państwa do dnia dzisiejszego. Mówiłem, że pojawi się kobieta, a konkretnie Krystyna. I za chwilę ją poznamy. pan Marcin z nami się wita za pomocą poczty. Dołącza do niego pan Zbyszek, który właśnie wrócił z jubla u znajomych i jest troszkę zmęczony, ale słucha. Jak zawsze po ciemku. Pozdrawia ozdrowieńców, ściska zaszczepieńców, a od szczepieńców upomina. No i pan Wojtek, który ślęczy nad pracą magisterską w Lublinie, serdecznie pozdrawia wszystkich, panią Halinę, naszego producenta Morgana, a także wszystkich słuchaczy i zastanawia się, kto jest autorem powieści, którą czytamy. Jeżeli naprawdę, panie Wojciechu, to ważna informacja, odpowiem listownie, bo nie chciałbym zdradzać autora, niech jeszcze pozostaje anonimowy. I do niego właśnie powracamy, bo wyprawa do Bańkowej Woli stanowiła punkt zwrotny w ewolucji mediumizmu Gniewosza. Po powrocie do Warszawy przestały zjawiać się w czasie seansów fantomy trojga związanych tragiczną tajemnicą ludzi, jakby na dowód, że misja Janka w stosunku do nich skończona. Natomiast rozwinęła się inna kategoria objawów. Rodowód ich był nieuchwytny. Wyglądały na wytwory fantazji śpiącego, na kapryśne wykwity pierwotnej, puszczonej samopas wyobraźni. Charakterystyczną cechą była ich malarskość. Jakieś gnomy brodate, pokraczne chochliki, fauny, koźlice, dziwożony, strzyli z dwuznacznym uśmiechem na pyzatych twarzach. Postacie tego bractwa dziwnego nabożeństwa, jak je nazywał Będziński, występowały bądź w pojedynkę, bądź w najrozmaitszych kombinacjach i zespołach. Gdy medium było usposobione, wytwarzały się istne korowody tych widm, które w takt niedosłyszalnej muzyki rzucały się w taneczne pląsy. Kiedy indziej grały między sobą wchowanego, roześmiane jak leśne łobuzy, skrzaty i budinki, kryły się po kątach gabinetu, właziły za kotarę, wyzierały figlarnie spoza filanek i draperii lub przekomarzały się nawzajem, przybierając palcami, niby pistonami klarnetu, na nosach. O! I to może na dobry początek. Podoba mi się, jak to było, bractwo dziwnego nabożeństwa. Myślę, że pasuje trochę i do nas wieczorową porą. Pograjmy sobie, a potem wrócimy do stworów. No proszę, o, mamy tutaj informację od naszej Tośki. No jak baciuszka w głośniku, to znak, że dawno osobliwości wróciły. Pamiętam, jak Maciek Tieszkowski przyniósł gościnnie. Świeżynka wtedy to była. Pozdrowienia dla pana, słuchaczy. Ja dziś pozostaję na nasłuchu i kontaktuję się z panią Haliną w sprawie terminu. To nasza Tośka, która, jak państwo słyszą, czai się na razie w domu, ale najwyraźniej powróci do nas i to, mam nadzieję, niedługo. A tymczasem mówiliśmy, że rzecz dzieje się w Krynicy. Profesor Będziński i jeszcze jeden z naukowców, doktor Przysłucki. To naukowcy, którzy zajmują się przypadkiem Janka. Mają różne teorie na temat charakteru tych zjawisk. Autor przez jakiś czas zagłębia się w szczegóły, które my tutaj pominiemy. Tak czy owak, podsumowując ten wątek, obaj lekarze stali przed zagadką. W czasie seansu z Jankiem Gniewoszem rozchylały się przed nimi na parę godzin tajemnicze kotary i ukazywały się dalekie, acz mgliste perspektywy. Pełni zdumienia byli świadkami paradoksalnego dziewoludztwa, jakiejś niebywałej partogenezy kształtów ludzkich, zwierzęcych, czasem obojniczych, narodzin organizmów pulsujących krwią, nie zawdzięczających chwilowego życia połączeniu dwóch płci efemeryt. Ta właśnie niezależność od aktu seksualnego i płci, ta samowystarczalność medium naprowadzała na nowe, ciekawe hipotezy. Bo znamienną cechą mediumizmu jest właśnie to, że samodzielnym rodzicem kształtów może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta, że akt mediumicznego stwarzania odbywa się bez spółki cielesnej. Niemniej charakterystycznym jest fakt, zaobserwowany niejednokrotnie, że media osłabiają swe szczególne właściwości przez stosunki płciowe. Zwłaszcza kobiety tracą często zupełnie medialność po wstąpieniu w związki małżeńskie. Przyroda zdaje się postępować nader ekonomicznie. Nie znosi rozpraszania swojej energii twórczej na dwóch równocześnie kierunkach. Rozkosz łączenia się z płcią drugą każe okupywać utratą zdolności mediumicznych. No właśnie, tymczasem nasz Janek przekroczył szczęśliwie Rubikon pokwitania i cichy, chłodny, beznamiętny doszedł swoich 24 lat. Bo naukowcy, zgodnie z tym, cośmy przeczytali przed chwilą, oszczędzali mu wszelkich wzruszeń tego rodzaju. W związku z tym Janek, trzymany pod kloszem, mimo że miał 24 lata, w tych sprawach był zupełnie, ale to zupełnie zielony. Lecz organizm upomniał się o swoje prawa i tłumiona i oszukiwana wszelkimi sposobami płeć pewnego dnia zbuntowała się. A było to tak. Otóż Janek przechadzał się po ogrodzie, w którym zobaczył 16-letnią, brzydką i pozbawioną kobiecego wdzięku dziewczynę, córkę zakładowego ogrodnika. Po raz pierwszy zwrócił na nią Gniewosz uwagę w czasie jednej ze swych samotnych przechadzek, a ta pochylona nad kląbem pełła chwast i zielsko. Gdy przechodził koło niej, nie wiadomo, czy przypadkiem, czy naumyślnie, cofnęła się na ścieżkę i uderzyła go biodrem. Wskutek tego zderzenia straciła równowagę i odruchowo chwyciła go powyżej uda. Ola Boga, zawołała, prostując się i cofając rękę, cała w płomieniach. Mało brakowało, a byłabym panicza przewróciła na trawnik. Wtedy Gniewosz spostrzegł, że dziewczyna ma piękne, wydatne biusty i szerokie biodra. Nic nie szkodzi. I ulegając nieodpartemu musowi, zaczął przesuwać dłoń po jej piersiach. I tu chyba zostawimy ich samych. W każdym razie, jeśli chodzi o naszego Janka, to nazajutrz odbył się seans w obecności szerszego grona uczestników i wypadł fatalnie. Oprócz skąpych fenomenów świetlnych nie zdołał Gniewosz wyprodukować żadnego znacznego objawu. Będziński był przygnębiony i zastanawiał się, czy to zmierzch mediumizmu. No, ale później cała sprawa z córką ogrodnika się wyjaśniła. No i dziewczę musiało wyjechać hen daleko. Spakowało walizkę, poszło na dworzec i już jej w tej historii nie ma. A my za 13 minut pierwsza pogramy w trójce po celtycku. Państwo chodzą po domu. Na przykład pan Paweł w Radomsku krząta się jeszcze. Jest dopiero z nami teraz. Słuchał, ale brał wieczorno-nocny prysznic i dlatego jest spóźniony. Ale pozdrawia wszystkich. Teraz czysty i zadowolony nadstawia czyste ucho do głośnika. A jeśli chodzi o domowe sprawy, to niedługo zaprosimy również Państwa do kuchni, bo to pora najwyższa, żeby zobaczyć, co jest w lodówce. Państwo, gdy będą się tam udawali, proszę sprawdzić, czy przypadkiem za zasłoną nie ma gnomów. O, a u nas mówiliśmy o tych seansach spirytystycznych, w których największą atrakcją był nasz Janek Gniewosz, oprócz owych dwóch przedstawionych już Państwu naukowców zazwyczaj było również i większe grono różnych ciekawskich, zapraszanych z różnych powodów, albo naukowych, albo by otoczyć Janka jeszcze większą sławą. W każdym razie w przytłaczającej większości owych przedsięwzięć mediumicznych brała udział Krystyna, pewna wdowa. No właśnie, i teraz wdowa owa przychodziła na te seanse, dlatego że próbowała, w zasadzie miała taką nadzieję, że któregoś dnia Janek dzięki swoim niezwykłym możliwościom wywoła z tamtego świata jej zmarłego, świętej pamięci, męża, którego kochała nade wszystko. No i wielokrotnie próbował, ale za każdym razem nie udawało się. Pan inżynier nie przychodził, nie przekraczał Rubikonu zaświatów. A tymczasem rosło wielkie uczucie w sercu Gniewosza i Gniewosz pokochał panią Krystynę Śląską z całym żarem pierwszej wielkiej miłości. Spostrzegła to i nie usunęła się. Lecz czy los czy przypadek przyszedł im z pomocą? Otóż na pewnym spotkaniu profesor wpadł w końcu na pomysł, że być może najlepszym otoczeniem dla ducha zmarłego inżyniera będzie jego własna willa i gdy tam urządzą następny seans, wówczas pokaże się ośmielony delikwent. No i z tą nadzieją udali się do skromnej willi na przedmieściach. Profesor Będziński troszkę irytował się, dlatego że termin był cokolwiek dla niego nieszczęśliwy. Miał bowiem wieczorem jeszcze wykład w towarzystwie lekarskim i przez cały wieczór z irytacją patrzył na zegarek. W tym seansie uczestniczył tylko on, profesor, jego przyjaciel, doktor, pani Śląska i Gniewosz. A zatem za chwilę do nich dołączymy, ale jeszcze teraz De Arma i taka nowalika.